Kırcılar atar atar vuramaz, İnce Mehmet dumanından duramaz. Kalk gidelim fidan boylum dağlara, kalk gidelim bu yer bize yaramaz, beyler yaramaz. Kalk gidelim fidan boylum dağlara, kalk gidelim bu yer bize yaramaz, beyler Akhisar'dan indirdiler al ile, kollarını bağladılar şal ile. Elin gönlü dünya dolu mal ile, benim gönlüm bir usul boylu yar ile, beyler yar ile. Elin gönlü dünya dolu mal ile, benim gönlüm bir ufak boylu yar ile, beyler yar.